الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان سورة الرحمن دري حسيو دديف أول حسكي دولس دليل عقليو دا الله قسم قسم نعمتنا وإحسانات شپاغی کے در طول نڑم بے نعمتو دا قرآن دویم حصہ کی بیانو دا تخویفاتو دا آغا خلقو دا پارا تخویفو ترہیبو یرولو زجرو توبیخ دا اللہ را طرفنا یرولو یا زورنا کمو خلقو چې د الله د کتاب سره دشمنی کړې وا د الله د نبی سره دشمنی کړې وا او دې کلمې ته نه تیارېده چې لا اله الا الله. درېمه حصه کې بیان د نعمتونو دی، بشارات دي. ولمن خاف مقام ربه جنتان دې ځنه شروع کی. دا څه لږه حصه په دې دویمه حصه کې پاتې وه. دی روانو آیاتونو کیم اغا تخویف دے و اغا زورن دا مقصد دا غی دا دے چی قیامت کی مجرمان دا با پخپل و نخو بانی پی جندیش اللہ وی دا غی نخی قرآن کشتا دا غی نخی احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشتا لکه یو نخه داغی دا د انسان چې کله ډیر زیات ستړي شي او وږي شي او تږي شي نو د رنګ هم بدل شي، په ده باندې داسې قسم حالت راشي ته به وایې کنې دی مري او لا مري نه، خاک آلودی خاورې پې پرتې خولې پې راماتی په بد حالی دی دنیا کې هم چې داسې انسان حال ته وګوري هر څوک پرې خفه کېږي او خامخا ترې نه تپوس کوي چې تا ته ورور څه تکلیف دی. دا خو د دنیا سختي دي او چې کله د آخرت سخته شي انتهایی دا انسان وجوه یومئذ خاشعه عامله ناصبه ډیر مخونه. قرآن وی چې ته ورته ګورې نو خاشعه انتهایی ذلیله دي او رسوا دي او بس ستړي دي او ستومانه دي. دا غیر استو انجام الله وی تسلا نارن حامیه گرم اور ته داخل شي. سورت آل عمران کی ترشیو یوم تبیض وجوه و تسود وجوه اگر وس دا سره چې ډیرو خلقو مخونه بس پین شي او د ډیرو خلقو مخونه با تور شي نو دا چې مخونه چې توریږي دا سوک دی، دا غ نافرمان دی، دا غ مشرکان دی، دا غ کفار دی، دا غ دشمنان د پیغمبر او د قران دی. قران وی دا مخونه به تور شي، نو دا دغه یو نه خدا قیامت کې مخونه به توری. قران وی چې تو ته ګورې نو را به شي یوم یذن زرقا او دا خړ شنې سترګې به نیولي. اوس دام د جهنميانو صفت ده په بد حال باندې او داسې داغي کیفیت دراتلو. سورة ملک کې الله فرمایي پړ مخې به رواني چې نن دنیا کې په دوو خپو باندې ګرځي او ښه برابر قامه دی دی نو سبا به الله دا الټه کړي او په سرونو به روان کړي. هغه ذات چې دنیا کې په خپو باندې ګرځولو نو سبا به یې په سر باندې ګرځي. دا د هغه خپله علامه ده، هر څوک به پېژني چې کافر مشرک دغه دی وګوره په سر را روان دی، پړ مخې دی، تک تور دی، ذلیل دی، رسوا دی، په بد حال باندې دی، ځکه د خوراک څه نشته، د سکاک څه نشته او ستړې ستومانه. دا یعرف المجرمون، مجرمان به پېژندې شي الله وی، خو په څه سره به سیماهم. سورت عراب کې تیر شو، په دې عراب باندې بس کسان ناست دي، هغوی به یو خوا بل خوا ګوري. نو دا اعراف والم چې ګوري نو دې ته په کوم پته لګي چې دغه څوک دی او دا څوک دی، دا کم ځای والد دی او دا کم ځای والد دی. هغې جنتیانو ته ګوري، هغې پېژني، د جنتیانو ځان له خپلې نښې دي. دغه نښې قرآن هم ذکر کړي دي، یو مطبیعت د وجود دا جنتیانو صفت دی، د مؤمنانو مسلمانانو صفت دی. او د ګڼو حدیثونو هم ثابته ده. لہذا اعراف والا کاغه هر څوک دی، نو چې جنتیانو ته ګورو د لرې نه به پېژني چې دا جنتیان دي، مخونه پړقېږي. قیامت پر ورځ باندې را روان دي او چې کوم ځایونه دي دنیا کې الله ته په سجده لګېدلي وو نو هغې نه به پړق. او داسې کړو کوم ځای پورې چې د لاسونه او خپې لامده شوي وو په وړي او په ژمي باندې، تر هغې پورې د ده نه رڼا خېږي لکه د ستورو په شان، نو هغه به هم پېژندې شي. نو عراف والا هم دغه جنتیان پېژني. دې بل طرف ته باډو ګوري نه کله کله به هغې ته هم خیال شي. الله نه پناه غواړي چې الله د دې خلکو نه مساتي. په هر حال لا تخویف دی او اشاره دې طرح چې ګوره سبا مجرمانو ستاسو به دا حالي، هر څوک به تاسو پېژني او د لرې نه به آواز کړي چې وګوره هغه مشرکان دي، هغه کفار دي، دا د الله هغه نافرمانه دي. ملائکو ته به حکم کېږي هغې به نسي په داسې طریقه باندې چې سر او خپې به ولی یو ځای کوي او ورته به یې ولي. دې آیت ته کریمه د لاندې حدیث دی چې کله یې ورته وغورځي نو بالکل داسې به مات شي لکه وچ خشاک چې دی ورته وولي او ټقا شروع کړي. نعوذ بالله من ذلک. یعرف المجرمون بسیماهم، پېژندې به شي مجرمان بسیماهم په خپلو نښو په خپلو علاماتو سره. فیؤخذ بالنواسی والاقدام، پس نیولې به شي بالنواسی والاقدام د سرکونډو نه او د قدمونو نه. ناسیه دې ځای ته وي، د کفارو د مشرکینو او د ډیرو خلکو تکبر، هغه ځای ره تکبر ویښته به پرېښي او که یو خوا بل خوا به ډېر نه وو نو دې ځای کې به ډېر وو. دنیا کې هم چې کله یو انسان د بل سره په جګړه نو اکثر سر ته وله لاسه شي، خصوصا د عربو ویښته به لوي وو، بس چې بل به را ټینګو نو دې مخامخ تندي سره دې ویښتو ته به وله لاس. ناسیه ناسیه تل کې تندی ته وي، او خاص کر د تندی د پاسه چې کوم دا بره حصه ده چې دا ویښته په زرغون شوي دي، ملائکو تب حکم شی رانسے خذوهم فیؤخذ بالنواسی پس نیولی بشی سرکنڈو او پا قدمونو فبعی آلائی ربکما تکذبان نو پا کم یو نعمتونو دخپل ربانی دروغ آئے کم یو د نعمتونو دخپل ربنا دروغ جنو اے تاسو یو خوندے هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون جهنم بخکاری جنت بخکاری بیام ملیک و توی هذه جهنم التي هذه اشاره ده اشاره ستره ده جهنم تر دا جهنم اولیغی نمینی مخک سورت قاب کی تیر شو فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید ستانا مونگ پردل لرکو نو نظر بر دیر تیزی دنیا کی حضور نظر نلی التا ما نظر دیر تیز دیده نچه گوری نو وہ مسمان او پاقی کی بردار سخکاری دینم سیوا ذکا اللہ دیستر گو کی چه کم طاقت پا آخرت کی اچھئی او پا ہر اندام کی دا دنیا کی نشتا دنیا کی داغی پا سلم ابرخم نشتا التا اللہ قوتون برابر کی جنتی تو مو جہنمی تو مو لہذا نظر شتا اغی وینی اغی گوری جنت تم گوری دوزخ تم گوری دوزخ و تنیز دے دے جنت تے نڈیر لرے دے جنت تا مومنانو تنیز دے دے دین اللہ رشوے دے نا اغی جنت تا چی گوری لگر دے دے نا چی مونگا اتم اسمان تا گورو دور بدا اغی نا جنتو چتی او لرے وی ذکر چی اغی جہنم کی دے و جہنم دا ووز مکو دلان دے دے و نظر سنگ دے اغی بگوری دا نعمتو نزکر چی قرآن نہ ثابت راغی بدے جنتیان و توئی یار یو ساس کے بخ منگ درا کے نہ تاسل چل کم خوراک درکی نو دا جنت دو زخ سے نزدی ہونے دی چبی عقیدہ سے پگاون دی ہونا یو خدا اللہ قدرت تے دے بخبری کی وغ ویل تاوری اور سور مسافت تے نہ مسافت تو پنزو سو زروکار دے دے اوری مو دے وینی مو اللہ بے رانی زدیکی ہم دے او بلتا او کنی رانی زدیکی نو پا دیستر کو کی طاقت دے کم زیدی وینی اللہ پا کی طاقت چھولے دے او بیام ملیک و توی ہا دی ہی جہنم اللہ جی دے وینا تا ضرورت شتارے دے تا توبیخ ہوئی دا زور نلا دا ملیک و تا ذکر دا ہوئی لان دے مفسرین ذکر کی چی دا توبیخن و تقریعن دا ضرور نوالا وی دا سے دې زړونو نه ولی گزار ورکی او دا زورنه ده چې دې ته وګوره که نه ته خو به ورته اوس نه ګورې خو تا دنیا کې نه مانو تا وی جهنم دا خو هسې خیالات دی او بیا ژوند دا خو نشي کېدی ډېره بعیده ده هیهاته هیهاته لما توعدون الله وی اوس ته وګوره هذه جهنم التي دا جهنم دی هغه جهنم وادن دا یو کندر کندر جهنم نوم د کند دی جهنم هغه ځای چې په هغې کې الله عذاب تیار کړی دپاره د خپلو دشمنانو د دې نه ژوره کنده وي بله نشته الله دې مسلمانانو ساتي هذه جهنم التي دا هغه جهنم دی یکذب بها المجرمون چې دروغجنو به دې لره مجرمانو هی کوم ځای مانو مکی والا چی زانتے شہزادگان ویغین مانن یتوفون بینها و بین حمیم آن گرزی با تواب پا گئی گرزی با پمیند دیکی و بین حمیم آن و پمیند گرمو بو کی حمیم آن یو مانا را یو طرف تا جہنم دے و بل طرف تا گرمی بودی و دیو پا کی گرزی نو ہوای خدا او نزمکای خدا بلکہ ده هر طرف نہ گرمی دا و عذاب دے فبعی آلائی ربکما تکذبان نو کم یو ده نعمتونو دخ پل ربنا دروغ جنوی تاسو انسانانو پیریانو دا حسر تخویفات ہوا عذابو نو دا اللہ ده طرف نہ زورنے و رٹنے وی دا پارا دا مشرکانو و سخری حصہ ده صورت او پدی کس صرف او صرف نعمتو ندی بشارات خوشخبری چې څوک قابل له خوشخبری دی. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن او د هغه چا د پاره خاف مقام ربه چې یریدو د پیشه د خپل رب نه دو باغونه دي جنتان. ولمن کی من عام دے، که بادشاہ دے او که گدا دے، عرب دے او که عجم دے، تور دے او که سپین دے، که دا هر قوم و دا هر جب سر تعلق دے. او چی پاغی کی خوف الہی دا اللہ نیرا دا دی خبر فکر او سوچ و سری چی سباب از اللہ تا ادریگم، اللہ سر بزما پیشی، اللہ بزما نزما دا زندگی تا پوس کی چی تا سکڑی دی، اللہ تخ پتا دا کا حساب کتاب خبر برابر تلے اللہ مخی تفروت دے. درد انسان دا پارا چر سپ دبانی مکمل نور اللہ تن شہادت ضرورت اور نہ داغ پہ علم کی دانش تو چگنے دے کہ وہ نہیں ملک چ اللہ مقرر کری دی دا انسان پامال بانے دشپے و دروازے زوانے کے بوڑھا والی کے کلی کے اوپر سفر بانے او پار عمر کی نو دار دیر پارا چه سبا شهادت برابری چه دا ستا عمل ده پلانی ده که رکڑه ده پا پلانی تیم بانه رکڑه ده اغار سا داغی سر لیک ده. نو چه چان سر دا یاره ده چه زبا اللہ تو دریگه ما و اللہ با زمان دا خپل زندگی ده اعمال و تپوس که چه تاس کرده ده خدی کرده و که بد ده کرده خدی کرده نو دا زکر کرده چه ما نیره ده بد ده کرده زدیرم لہذا الیوم انساک نن بتا زیرکم سنچتا زب دنیا کی ارکڑیوں زکا اللہ وی فض ما یاد کے نظر بتا سو یاد کم سورت بقرہ کی تیر شروع اللہ نن یاد کا عقیدہ برابر کا ایمان مضبوط کا عمل برابر کا او قیامت مخت کا او پاغیبان ایمان روڑا در رب رسولان و کتابون امنا نو بس کله چې دا خبر استاد له تراله نو لمن خاف مقام ربه دا ځکه چې تر دینه یریږي. بعض مفسرین نزول خاص کړی دی خو دا غی دا مقصد نه چیرې بس هم دا د هغې سړي باره کې نازل شوی دی نه بنی اسرائیلو کې یو سړی و او هغه چې مړ کېدو نو خپلو زامنو ته یې وصیت وکړو ما په اور باندې اوسېدی چې زه کله ایره شم دا غی نروستو دما غیره و سیر دریاب غاڑی تا او اغا هوا تا اون ولی دا سی شاهد چیزا اللہ نروک شما اغی بی تزا منگا پلار دا خو منگا نگوارو چی لکا دین دوانو تا وسیزو خو چونکه ستا وسیعت پینو منگا بی پورا کو دا مجبوره نا بی بس دما دا غا وسیعت تی اغا مقر سیوش اللہ بیارا جوڑ کو او زان تیو درو ویدار ته وای بنده چې دا دی ولي کول الله ته پته نه و چې دا دی ولي کوي دا تعلیم دی سبق دی د دې دنیا د پاره الله ځان ته ودرو نو یو خو الله دا خبر ښکاره کړه چې یو سړی به ایره شي او ذره ذره به شي زه به بیا ژوندی کړم او دویم د الله ډېر د عدل او د انصاف حکومت دی بنده دا کار دی ولی کړی دی الله ستا د یارې مې کړی دی چې تا سره به زه څنګه مخ لګوم او چې تا سره مخامخ شوم چې ته ماله څه قسم عذاب راکړې وي ښځه ما د یارې دی کړی دی وي زه جنت ته. ولمن خاف مقام ربه جنتان وي دا هغه باره کې نازل شوی دی یا داسې بل خو بعض مفسرین دا واقعات راوالي یا شان نزول راوالي نو د هغې مقصد دا نه چې بس دا به ته د هغې سره خاص کړي ځکه من راوړی دی او د قرآن خبره عام ده دا هغه چا د پاره چې ویریدو مقام ربه د پیشه د خپل رب نه سبب زاغه ته ودرېګم. بعد مفسرینو اگر چې ډیره مضبوطه بانی یغي دا معنی کړی دا او دا هغه چا د پاره خاف مقام ربه چې یریږي د ودرېدو د رب نه په د باندې هغه دا عقیده ده چې زه کروز دا او کشپه ده که زه لرې مو که نږدې یم که زه پتیار کی ما کزا بہار ما کزا چرتا دن نیما خوزا ما دا عقیده دا چه هو القائم علی کل نفس اللہ دا هر چا پا سر بانده ولار دی ناغی مقصد دا چې چه ده هر چه ده حال خبر ده الله ده هر چه عمل وینی که روز ده و کشپه ده اغا تا لره و نزده نزده ده اغا تا پتا و خکاره خکاره ده ولی من خاف مقام رب بهی نو ده پار ده اغا چه چه یریگی ده پیشه ده ربنا یو ده پار ده اغا چه چه یریگی ده ادره دو ده ربنا پا ده بانده چه زما عقیده را و زما ایمان ده چه الله زما پا سر بانی حاضر ده زما ده حال خبر ده عالم الغیب ده ده ده پار الله وی جنتان یو ندو باغو ندی فبعی آلائی ربکما تکذبان نو کم یو ده نعمتون ده خپل ربنا ده رو جنو ایتاسو پیریانو و بنیانو ده سنگ باغو ندی زواتا افنان ده دوانا خاوندان ده سنگو دی زواتا افنان افنان اغسان خاوندان ده سنگو او سنگی مفسرین وی تر و تازه چه داغی پانی دیر نازکی داغی اغا دندر دیر شین بلکل تبوهی که ندا پو بوکی ولا داغی پا پانو که زیروالی او وچوالی نشتا نو چه جنت دا سری باغی که باغون دا سری چه داغی سنگ بلکل کچا و تازه نو میوی پا پخپل قیاس که چه اغا میوی به سور خستی دنیا که چه اوون پا داسی او خزه بانده ولاری چه هوام پا غی بانده لگی او بوتم دار طرف تا یا باران او یا چینه دا غی پا میوو که صورت نور که ترشی رو دیر فرقی دکه زیتون ونه دا غی تیل با پا پرخی دا غی دانه با پا پرخی دا غی پانی چه تو تا گوری نو بست بوی چه ما دی تار وقت کته نو چه جنت تی اللہ جوڑ کرده جنت تی او ونی دی اللہ کرلی ونی دی او دا تسبیحاتو نجوڑی شیوی دا اللہ را توحید دا ذکر نجوڑی شیوی دی نو چه داغی ونی بسنگی او داغی پانی بسنگی او داغی سانگی بسنگی دو آتا افنان دی افنان که اللہ دیتا اشاره کری چه سانگی بے کچی تازه بی او داغی سی پانی بے ترکشنی او تازه بی نبا پا دی سانگا کی وچوالی او نبا پا دی پانو کی وچوالی نوی دا دینا دا معلومی گی چه نتیجه تا پخپل رو باسا چه دا میوی بے سور زیاد خستی دو آتا افنان خنون الافنان کتاب دی دو عالم لکلی دی دا قرآن پر تفسیر کے علوم القرآن کے زواتا افنان خاوندان دا سانگو فبعی آلائی ربکما تکذبان نو کم یو دا نعمتونو دخپل ربنا دا روغ جنو ایتاسو ای پیریانو و بنیانو فیهما پا دی دوانو جنتونو کی عینانی تجریان پا دی دوانو جنتونو کی بای چینی او چینی با ام دا سی چی روانی بای دنیا کستاسو خیلی دا چینی اکثر لڑای اگا با دا سی چینی چی روانی بای یا تجریان مانا دا چی دنیا چینی خم روانی او چرتا دنیا چینی او چرتا دا آخرت آگا دا با یا پا خطو کی یا پا پشگو کی او دا جنت اگا چینی اگا دا سی دی چی لان دی دا آگی کلاس دی ورغی نو اگا مشک دی اگا زعفران دی چی دا آگی دا لان دی کمی تا تا خوری و شگی خکاری نو چه پا داست خوشبویا شگو که چینه را روانه او باز روایتو که را دی چه ده جنت بعد چینی دی اغا پا هوا که روانه پا هوا که روانه دی او چه ده جنتی و تا زغل تراشی نو بس اشاره باتو که او چینه بر دخوال راشی نو دیوت نوبوس که فیه ما عینان تجریان الله اکبر کل با ده آوازو که نو چه کل آوازو که نو باز روایتو کرا دی چی او یا آزارا غلامان چی دا هر یو غلام او لک پلاس کی با یو قسم گلاسی او پاغی که با یو قسم شرابی دا سی چی دا یو پاغی که سنگ دی نو دا سی دا بل پاغی که نشتا او چی دا هر یو نده گوٹ کئی نو دا خوان ویدو اغلومبی نبا دلی او کلوی چی نبا که روانه دا جنتی ناست پا جنت کی او پا خپل زیبانی تکیال اگولی ده او یه پر لطوالی ده او اشارو کی نو بس اگه چین رد خوال راشی در رد خواهشات تی در رد تمنا ده اگه اللہ پورکی ده دقا غوال جو دقا ولور کی زپا واکستا ده پار روانه ده دقا دو جنتونا ده چا ده پار دی خاف مقام ربی یو صفت ذکر کرو چه اگه ده اللہ نیری ده دا اللہ نے ریدو چھ سبا بزا اللہ تا ادھرے گا مو اللہ سب بزا ما سر حساب کتاب کئی نوچھ دا اللہ نسو کیری گی نو اغسر ابیار دے زندگی سے فکر خوی کنا کرا پا عمر کی سو کما او ما دے سب پکار دی آیا دنیا کی تلہو لعب لو اخورکم کنا علم لو اخورکم شیخ الاسلام بارک رازی وعدے اڑکڑے نو غریبو نو وعدے تاگا جوڑ شو خو بس تورے پو گوا تیرے جہاد ضرورتو تقد نہ لکمو نہ رنگ نہ سپینو سینے پلنا وا سشی نہ بوی نہ یارے اللہ والا تس یو حکمت اگر بچی وی لکل کول نو یتا بوی گنی تے بجلی پڑکتے پر یوش پکی بے سلور کا پی لکلی کل جو وفات شو پا جیل کی وفات شو تا دمش پا قلعہ کی وفات شو نو داغ کتابون چوکا تیشو نو پینزه سو جیل داغ کتابون سلور زر داغ کافه بی دا کافه اگر دانسی چی او لکل طول اگر پا جیل کی کلی دانا چی کنی اگر تومخی تسی کتاب پرو تو لکل داغ طول لحفظ نو چکم اگر سیاد کلی او دانسی لکل بی اکول چی تا بیوگن کو بیلی بانه دی لکل کی یا روز تو بی پابندی ہو لگی چی لکل بانه که نو بیا پری خود او پدا قجیل که اگر بیا وفات شو نو یا اگر وادم آده تنو جور شوی غدی زکر چی علم طلب دا علم او بیا نشر دا علم خرول دا علم او بیا دا غصی شروع شو نو بیا لکل هر کتاب دا اگر گورن دا اقل با دیو خودی دا اگر دا علم تا خلقنا نغتم گمرهوین دا ویدال و مدلو اخپلن گروم گمره و خلقیم گمره دو فیهما عینان تجریان یو سڑی پڑھ کے دائی جدا دا اللہ نے یری گما نو دے با اول ٹولش پو دی اللہ تبا خام خواب آسی سار موز بچی وی اغو کو بیا با کین آسی نو کل کل بوی غرمی تو رسی تر غرمی پوری با لگیا و ذکر بے کو زکر چی اغا پی دی جہاد مینا ما تولا باری خو پری خودن اخو بقا اللہ کی بندو او حدیث کرا دی چی سوک دیر ذکر کی نو دادا سے دے لکا کل مجاہد فی سبیل اللہ نو مجاہد دا پارا ہم دا سنت تی چی دے با جہاد ہم کی تورب ہم وسرائی میدان جنگ کی با اللہ با یادی لیکن دا جہاد دے را دے دا پارا لیلہ کلمت اللہ فیہا فیہ ما نو پا دی دوارو جنتون کی سانگی دی میوی دی خیستا چینی پا کی روانی دی فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان پا کم نعمتونو دخ پل ربانے دروغوائے یا کم یو دا احساناتو دخ پل ربنا دروغ جنوائے تاسو فیہما من کل فاکہۃ زوجان پدی دوالو جنتن کی بئی من کل فاکہۃ دا ہر قسم میوو نہ جوڑائے جوڑائے میوو کی وم جوڑائی نو یو خور دنیا دا اونی دا اللہ پدی کی میوی پیدا کری دے و جوڑائی دیا اونی جوڑائی دی دلتا مطلب زوجان یعنی انواع من الثمار اللہ پا دے دوانو جنتنو کی دا ہر قسم میں ہو نا قسما قسم پیدا کری نا دے فاکہتن دا پارا دا سپت چی او قسم میں ہو نا رکنا بیشمار قسم بی معروف او مشہور قرآن ذکر کری دی او تیری منگا گور آگے پاکی نی ذکر کری بس آگا پا دے کی راشی کنا من کل فاکہتن زو جان فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان نکم یو دا نعمتنو دا خپل ربنا درو جنوے تاسو انسانانو پیریانو متکینا علی فرشن تکیا لگون کی بئی دا جنتیان علی فرشن پا اغب بسترو بانی بطائنها من استبرق چی دا غیلان دے استر با دغٹو ریخمو نی نو چی لان دے دغٹو ریخمو نشن دا بل بیتا پا خبال قیاس کے کنا چارا پاس بسنگ متکینا تکیا لگون کی بئی علی فرشن متکئین راغی نو دلتا مفسرین وی تکیا سمانا دا وی لکا دا فقه پا کتابونو کی رازی مانزو موس چکین وی پر لطبا نوی یو خواقر چی عذر دیرتا نور پر لطب پا قیده بانی بکینی اصلا چی منگا پا آخری قیده بانی آسو بہتر موس دا غده نو جنت کی با ویدی خب پر لطبه والی دکا چلتا خب منزون نشتا او متکئین دوی مانا دارا چی مستجعین سنگا چی دنیا کی منگا تکیات رڑوو نو دا سی با دی خب آرام ڈڑا لگو ان کی ناراستی با دی بانے راغ لیا امام رازی وی سم ناراست پر دن جوڑ شوی زکه الته خصومانی او ناراستی نشتا خدا انتهایی مستی دا او خوشحالی دا الله دې زموږ ټول نصیب او دې پدې خوشحالی کې او پدې مستی کې کلا حوری تاواز کې او کلا غلام تاواز کې او کلا میوی توی زما خواله راشه او کلا مرغی وینی رلی راشی نو اغا مرغی راشی ده خواله راشی نو چه سنگ راشی وی گوری ناغر وطای نو ده تین خوراکو که وی بیاوالو دی تا تین کم ام نشی متکیین علا فروشن تکیان لگه اون که وی دی پا اغا بسترو بانی بطا اینوها چه داغی لان دسترو من استبرقین ده غطو ریخمونه بای وجنل جنت اندان او میوی د دې دواړو جنتونو هغه بنیز دی لری بنی ها نزدې دا ستانه لری ندی دکه چیرې د پړه کې راشي او د سانګې ته وګوري نو بس هغه به راشي د خواله نو دی بدن میوه وخوري چې سور اخوري کانګوري او کجوري وار یو شي چی هغه به واپس پل ځای لاړ شي دویم معنا دا وجن الجنتین دان راټولول د میوه جنا معنا راټولول د میوه د دې دواړو جنتونو نه دا بډیر نږدې سانډې وې نا بر بوته نو ورخېږي بس چې هغه ته اوس را شوکې نای کې بیا څه ټوکرې اوس ته ضرورت هم نشته دنیا کې الله داسې پیدا کړو کنه سبا باغ نو سبا یمن کې چې کوم تیر شوی دی دا هغې دا غرونه د داسې د میوو نه ډکو چې چا به په سر باندې ټوکرې کې خو د مفسرین ذکر کړي او په لاندې به دې باغ روان شو چې هغه طرف ته وتنه ټوکرې او پخپله ډکه شوې وه داسې احسانات الله په دې دنیا کې کړي نو بیا دا هغه ځای هغه نو راټولول د دې میوو د دواړو جنتونو جدان دا به نږدې فبأي آلاء ربکما تکذبان نو کوم یو د نعمتونو د خپل رب نه دروغجنه وی تاسو انسانانو او پیریانو بلا نعمتونه دې بې شماره الله دې زموږ یعرف المجرمون بسیماهم پیجندے بشی مجرمان او گنہگار پخپل نہ خوبان نی فیو خذ بالنواسی والاقدام پسرانی ولی بشی سر کنڈو د قدمن نا فبی ای آلاء ربکما تکذبان نو کم یو دنے متون د خپل ربنا دروغ جن وے تاسو انسانانو پھریانو ہادی جہنم دا ہغا جہنم دے هذه جهنم التي داهغ جهنم ده يكذب بها المجرمون چه درغ جنو با دیلر مجرمانو نیمانو يتوفون بينها گردی با پمین ده دی که و بین حمیم آن او پمین ده غیگر مو بوک فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم یو ده نعمتونو ده خپل ربنا درغ جنو تاسو انسانانو و پیریانو ولمن خاف مقام ربه جنتان او د پاره دا غچا چیریږي د پیشه دو درې دو د خپل رب نا جنتان دو باغونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د کوم یو احساناتو د خپل رب نا انکار کوي انسانانو پیریانو رواتا افنان دا دواړه باغونه خاوندان د سانګو دي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کوم یو د نعمتونو د خپل رب نه دروغجن وې تاسو فيهما عينان تجريان په دې دواړو جنتونو کې چيني دي هغه به روانې فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د کوم یو احساناتو د خپل رب نه انکار کوا ایتا سوے پیریانو و بنیانو فیہما من کل فاکہت زوجان پدی دوالو جنتون کی بئی دا ہر قسم میونا فبأی آلائی ربکما تکذبان نو کم یو دا نعمتون دا خپل ربنا درو جنو ایتا سو انسانانو و پیریانو متکئینا علی فرش تکیا لگا ان کی بئی اجنتیان پاغا بسترو بانی پاغا پالنگونو باندی بطائنو ها من استبرق چداغی استر باد غٹو ریخمونی و جن الجنت ندان او میوی دا دی دوالو جنتونو بای نزدی یا راتو لول دمی و دا دی دوالو جنتونو ندا بای نزدی فا فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم یو د نعمتونو د خپل ربنه دروغجن وی تاسو انسانانو پیریانو